بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے حامین الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم حم ميم عين سين قاف دغشان الله غالب او حكيم تا تا اوستان وړاندې تیر شو رسولانو تا وحی را لېږي پا اسمانونو او پزمکه کې چې هر سدي هغه ټول هم دهغه دي هغه ډېر اوچت او لوی دي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم نزده دا چی اسمانونا دا پاسن روش لیگی فرخت دا خپل رب دا هم سرا تسبیح وائی او د ځمکې د خلکو په حق کې د معافۍ درخواستونه کوي خبردار شه په حقیقت کې الله بخښونکی مهربان دی والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل کم خلکو چې الله پرې خودې دی او خپل سو نور سرپرستانی جوړ کړی دی الله پاغوی نظر لري ته دا غوی حواله دار نه یې وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير آو هم دغسي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عربی قرآن مونږ ته وحی کړی دی چې ته د کلو مرکز یعنی د مکې خار او دا غینا غیر چاپیرا اوسیدونکي خلک خبردار کړي او د جمع کېدو د ورځې نه ویروي چې دا غې پر راتلو کې هیڅ شک نشتا یو ډله به جنت ته ځي او بله به دوزخ ته ځي ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير کو الله غفتله نو دې ټول به اک یو امت جوړ کړې وي لیکن هغه چې سو په خپل رحمت کې داخله ولغواړي هغه داخله وي او د ظالمانو نه ولښت او نه مددگار ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير آیا دوی داسې ناپوه دي چې دوی هغه پرې خودې دي او نور اولیاء یعنی سرپرستانی جوړ کړی دي ولی خو خاص هم الله دی هم هغه مړی ژوندی کوي او هغه په هر څه قادر دی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ستاسو پا منس کی چی پا هر معاملہ کی اختلاف وی داغ فیصلہ کول دا اللہ کار دے هم دغ اللہ زما رب دے هم پا غو ما برسوکڑا او هم هغو تزو رجوع کوم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. چه دا اسمانونو او دزمکی جوڑاون کے دے چه هغو تاسولا ستاسو دخپل نفسنا جوڑای پیدا کرے او دغسی په زناورو کې هم دا غوی هم جنس جوړی جوړ کړي او په دې طریقه هغه ستاسو نسلونه خوروي. د کائناتو یو سیز دا غو مشابه نه دی. هغه هر څو اوریدونکې او هر څو لیدونکې دی. له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. دا اسمانونو او دا زمکی دا خزانو کنجیانی دا غصر دی چی چالا فراخ رزق ورکول غواری هغول فراخ ورکوی او چی چالا پا اندازه ورکول غواری هغول پا اندازه ورکوی بیشکا هغت دا هر سیس علم دی. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هغه ستاسو دپاره د دین هغه طریقه مقرر کړی ده چې د کمی حکم هغه نوح علیه السلام ته کړی وو او کما چې اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږه استادا د وحی په ذریعہ در لېګلې دا او د کمی هدایت چې مونږه ابراهیم موسی او عیسی علیه السلام ته کړې دي د دې تاکید سره چې قائم کړې دا دین او په دې کې متفرق یعنی دلې دلې کېږي ما هم دا خبره د مشرکانو ته ډېر ګران شوې ده. کمی ته چې اے محمد صلی الله علیه وسلم تو دوی را بلے اللہ چی سو غواری هغه خپلوی او خپل طرف تا دا ورتلو لار هغه چا تخی سوک چی داغو طرف تا رجوع کوی. وما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. په خلکو کې چې کومه ډله بازی شروع شوه هغه د دینه پس شروع شوه چې هغوی ته علم راغلی وو او په دې وجه شروع شوه چې هغوی په خپلو کې په یو بل باندې زیاتې کول غوښتل. کچری ستا رب د اول نه دا نوې فرمایلې چې د یو مقرر وخت پورې به فیصله رشت وي نو د دوی فیصله به شوې وه او حقیقت دا دی چې د مخکینو خلکو نه رشتو کم خلک د کتاب وارثان جوړ کړی شو نه هوی د کتاب په حق له ډېر سخت د پریشانۍ په شک کې پراته دي. فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نددي حالت دا پیدا کے دو دا وجنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تو ہم دغ دن تا خلق راو بلا او لک سنگ چی تا تا حکم شوے دے ہم حغسی پاغے باندی مضبوط ادرے گا او دا دے خلق پا خواہشات پسی مزا او دوی تا او آیا چی اللہ کم کتاب نازل کرے دے ما پاغے ایمان راوڑے دے ما تا حکم شوے دے چیزو ستاسو پا منز کی انصاف اکرم خاص الله زمونگا رب هم دے او ستاسو رب هم زمونگا عملونا زمونگ دا پارا دی او ستاسو عملونا ستاسو دا پارا زمونگ او ستاسو پا منز کی حس جگر نشتا الله با یو ورز مونگ طول راجم کوی او هم حوت با مونگ طول ورزو. والذین يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. دا الله دا دعوت دا قبل دون رستو چی کم خلق دا دعوت قبل ون کسرا دا الله دا دن پا معاملہ کی جگڑی کوی دا غوی دلیل بازی دا غوی دا رب پا نز باطل دا او پا غوی باندی دا غو غزب دے او دا غوی دا پارا سخت عذاب دے. اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. هغا هم الله دے چی دا کتاب او میزانی دا حق سر نازل کری دی او تا تا سپت دا کی دیشی چی دا فیصلے وقت نزدے راغلی وی کم خلق چی دا قیامت پر راتلو ایمان نلری هغوی ہو دا غیر راتلو دا پار تلوار کوی لیکن کم خلق چی پاغے ایمان لری هغوی دا غیر نی یریگی او پوہیگی چی هغا یقیناً راتلون کے دے خواب آورے کم خلق چی دا قیامت پر راتلو کی شک پیدا کون کی بحثون کوی هغوی پا گمراہی کی دیر لری تلی دی. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله بخبل بندگانو دير مهربان دي چاله چسور کول غواړي هغلور کوي او هغا دير طاقتور او غالب دي. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سوك چه دا آخرت فصل غالي داغو فصل منگ زیادتو او سوک چی دا دنیا فصل غواری اغلا صرف دا دنیا نور کوو او پا آخرت کی دا غو حس حس نشتا. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آیا دی خلقو دا خدای سرا داسی شریکان جوڑ کری دی چی هغوی دا دوی دا پارا دا دین دا قسمنا یو داسی طریقہ مقرر کری دا چی داغے اللہ اجازت ندے ور کرے که ده فیصله خبره مخ کی شوی نوی نو ده دی فیصله بشوی وا یقیناً ده دی ظالمان ده پارا دردناک عذاب ده ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير تو با اووینه چې دا ظالمان با په هغه وخت کې د خپل عملونو د انجام نه یریږي او هغه با په دې خامخا راځي او کم خلکو چې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کړې دي هغه به د جنت په باغچو کې وي چې هغه غواړي هغه به د خپل رب سره بیا مومي هم دا لوی فضل دی ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور دا هغه سیز دی چې د دې زیره الله خپل هغه بندگانو ته ورکوي چا چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا چې زه په دې کار باندې ستاسو نه څه بدل نه غواړم البته د قرابت مینې در نه ضرور غواړم څوک چې نیکی ګټي مونږ به داغه د پاره په هغه نیکۍ کې زیات ښه والی پیدا کوو بې شکا چې الله ډېر بخونکې او قدردان دی ام یقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور آیا داخل اکوائی چې دې سړي په الله باندې دروغ بہتان تړلې دي که الله اوغاړي نستا په زړه به مهر لګوي هغه باطل ختموي او حق په خپل فرمانونو سره حق کار کوي هغه د سینو په پټو رازونو خبردار دی وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون هم هغه دی چې د خپلو بندگانو توبه قبلوي او گناهونه معاف کوي حالانکه ستاسو د ټولو کارونو هغه ته علم دی ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد هغه د مؤمنانو او د نیکمل خلکو دعا قبلوي او د خپل فضل نه هغه ته نور هم زیات ورکوي او پاتشو انکار کوونکی نداغوی دپارا دردناک سزا دا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير کچری الله خپل ټولو بندگانو لا فراخ رزق ور کړی وي نو هغوی با پزمکه کې د سرکشی طوفان را پورته کړی وي لیکن هغه په یو حساب سره چې څومره غواړي هغه مر نازلوي یقینا هغه د خپل بندگانو په حال خبر دی او په هغوی نظر لري او هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولي الحميد او هم هغه دي چې د خلکو د ناامیده کېدو نه رستو باران راوروي او خپل رحمت خوروي او هم هغا تستعين قابل ولده. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. دا دزمكي أو دا أسمانونو پيدا كول أو دا دسام خلق چې په دوانو زینو یعنی زمکه او اسمان کې هغه خارو کړی دی، دا ټول د هغه د قدرتونو نخې دی، هغه چې کله اوغاړي دا ټول راجم کولی شي. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. پتا سچی هر مصیبت راغلی دی هغستاسو د خپل لاسونو د ګټي په وجه راغلي دي او ډېر ګناهونه درتا هغه هم دغه سي معاف کوي. وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسو پزمک کې خپل خدای عاجز کوون کې نه یې او دا الله په مقابله کې ستاسو هیڅوک ملګری او مددگار نشته. ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. دهغو دنخنا يو نخا دا جهازون دي چه پس من در کے دغرون پشانخ کاری الله چې کله اوغاړي نو هوا به ودروي او دا به د سمندر په شا باندې ولاړ په ولاړ پاتې شي. په دې کې ډېرې نښې دي د هر هغه بنده دپاره چې هغه د کمال درجې صبرناک او شکر گزار وي، یا په دغه جهازونو کې د ناستو خلکو د ډېرو ګناهونو د معاف کولو سره هغوی د یو څو بدو عملونو په سزا کې ډوب کړي، او څوک چې زمو په آیاتونو کې جګړې کوي چې په دغه وخت هغوی ته پته ولګي چې دا هغوی دپاره هیڅ د پناه ځای نشته. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. دا سچ تاسو له درکړې شوې دي نو دا د دنیا د یو څو ورځو د ژوند سامان دی، او سچ د الله سره دی هغه بهتر هم دی او همیشه هم. هغه د هغه خلکو دپاره دی چې ایمان راوړی دی او په خپل رب باندې بروسه کوي. د غټو غټو ګناهونو او د بې حیاۍ د کارونو نه ځان ساتي او چې غصه ورشي معاف کول کوي. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أو دخل رب حكمني منس قائموي او خپل معاملات په خپلو کې په مشوره سره چلوي. موږ چې کوم رزق هغوی له ورکړی دی دا غې نه خرچ کوي، او کله چې په هغوی باندې زیاتی کیږي نو دا غې مقابله کوي. وجزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين دا بدای بدلا هم هغسی بدی دا بیا چی سوک مافی اکڑی او اصلاح اکڑی داو اجر دا اللہ پزیم دے بے شکا اللہ ظالمان نخو خوی ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور او سوک چی د ظلم کې دون رستو بدل واخلی نو په هغوی باندې د ملامتیا الزام نشته د ملامتیا مستحق خو هغه خلک دي چې په نورو باندې ظلم کوي او پزمک کی پناحق زیادتی کوی دا داسی خلق دا پارا دردناک عذاب دے البتہ چی سوک دا صبر نکار واخلی او معافی اکلی ندا دیر دا حمد کار دے ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل الله چې څوک په گمراهۍ کې ورغزار کړي دا غد پارا دا الله نه پس بل هیڅوک سنبالونکي نشتا تو به وویني چې دا ظالمان کله عذاب وویني نو وایي به چې آیا اس دوا پس کے دو ہم سلاشتا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل او تو به اووینه چې دوی کله دوزخ ته مخامخ کیږي نو د ذلت د وجې نه به سرونه زولند وي او دوزخ ته به غلی غلی د سترګو په ګوټونو کې ګوري او کمو خلکو چې ایمان راوړی وو هغوی به په هغه وخت کې وایي چې واقعي اصلي تاوانیان هم هغه خلک دي کمو خلکو چې نن د قیامت په ورځ خپل ځان او خپل تعلق داران په خساره کې واچول خبردار شئ ظالمان خلق با مستقل پا عذاب کیوی او داوی با حسوک مرستیال او سرپرست نوی چی دا اللہ پا مقابلی کی داوی امداد لورشی سوک چی اللہ پا گمراہی کی ورغزار کری داو دا پارا دا بچکی دو حسلار نشتا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير د خپل رب خبره دا غي ورځ د راتلو نه مخکې اومه نه چې دا غي د واپس کېدلو هیڅ صورت د الله د طرف نه نشتا په هغه ورځ به ستاسو د پاره د پناه هیڅ ځای نه وي او نه به هیڅوک ستاسو د حال د بدلولو د پاره کوشش کول کیوی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. اس کی چری داخلک مخ اڑوی نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگ خو تدوی تا سدنگران پا حیثیت لے گلے نئے پتا باندی خو صرف دا خبری در سولو زیمواری دا دا انسان دا حال دے چکل مونگا حغت دا خپل رحمت مزا ور اسکو نو پاغے باندی خوشا لیگی او کچری دا خپل عمل دلا سورتا سو مصیبت ور اورسی نو سخت ناشکر جوڑی گی. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله د زمکی او د اسمانونو د بادشاہی مالک دی سچ غواړي هغه پیدا کوي چاله چ غواړي نو جنکای ور کوي او چاله چ غواړي نو الکان ور کوي او چاله چ غواړي نو الکان او جنکای ګډ وډ ور کوي او د چا په حق لچی غواړي نو شنډی کړي بشکا هغه د هر سنه خبردار دی او په هر څه قادر دی. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء هیس یو بشر دا مقام نلری چې الله دهغه سره مخامخ خبرې وکړي دهغه خبرې یا خو د وحی په تور وي یا د پردې د شان وي یا بیا هغه یو پیغام رسانه فرښتہ رالیږي او هغه دهغه په حکم سره سچې هغه غواړي وحی کوي بېشکا هغه ډېر اوچت دی او د حکمتونو خاوند دی. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أو دغشان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونگا د خپل حکم نا یو روح تا ته وحی کړی دی تا ته هیڅ پته نه وه چې کتاب سسیز وی او ایمان سسیز وی لیکن د دغه روح نا مونگا یو رڼا جوړ کړه چې په هغې سره مونږ په خپلو بندګانو کې چا ته لار ښودل غواړو هغوی ته لار ښیو یقینا چې ته نیغې لارې ته هدایت کوې داغ اللہ لاریتا چہغا دزمکی او دا اسمانونو دا ہر سیز مالک دے یاد ساتے چی ٹول معاملات خاصم اللہ تا واپس ورزی.